Autobedrijf Karreman, daar is absolute topklasse. Dealer van onder andere de Mazda. Een combinatie van grote flexibiliteit en sportiviteit. Een auto die tegemoet komt aan de meest uiteenlopende eisen. De Mazda 323, onmiskenbare klasse. Comfortabele ruimte voor het hele gezin en pittige prestaties. De veelzijdige Mazda 626, een dynamische reis- en gezinswagen. Een zee van ruimte met sportief genoegen. Kom, kijk en maak een proefrit en oordeel zelf. Autobedrijf Karreman in Andijk. Ook voor officiële valvoline tactielbehandelingen, LPG-installatie inbouw en reparatie van uw auto en schade. Autobedrijf Karreman. Telefoon 022-89-1338 of kom en kijk. Horn 27 in Andijk.